Les ràdios limitats ve a 91.6 FM. Lady. Un programa que fa un repàs a la música del que serien els 80, 60. Per què no dir? Comencem des dels 60, 70, els 80, lògicament. I per què no? També fem una breu pinzellada als 90. I ens acostem al 00 al 2000. I com ja saps, l'EITI és un programa en què ens agrada que tu participis. I com fer-ho si no? A través del telèfon al 933456454. 933456454. O a través de la nostra web www.rtv-fm.com. Programa d'avui, EITI, doncs allà treu-nos doncs, un enllaç directe al que seria el nostre blog. EITI.rtv-blogspot.com. Quants punts, eh? Tenim per davant una hora de bona música i de repàs d'aquelles cançons que t'obren una finestreta al record. Per cert, també volem agrair a tota aquella gent que escolta l'EITI a través d'internet o que se'l baixa després de penjar-lo. Per tota aquella gent, moltíssimes gràcies per estar aquí en el dial del 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella. I bé, doncs, no ens ho passem més i comencem el nostre programa i comencem amb molt bona música. Ho fem amb la formació Fan Fan. Hi ha un mix dels seus grans èxits, publicat en el 87. Doncs era la formació Fan Fan amb aquest hit mix que van editar en l'any 87. I tot seguit fem un salt en l'any 71, és a dir, tela marinera, fem un bon salt, i ens anem a escoltar la formació Pop Tops amb un dels clàssics d'aquesta formació, el seu títol Mami Blue, i amb una versió molt especial, una versió en castellà. Oh, mommy, mommy. Com veieu aquí en l'Eiti, doncs en tenim de tot una miqueta. I què millor demostrar-ho que si no amb una altra cançó? I ho fem amb Magneto. I amb aquests primers compassos del Vuela, Vuela, una versió dels Desires del Voyage, Voyage. Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento, a ti no te compré, por eso no te vendo. solamente tú. Me dijiste cuando me alejé que el amor ya no se muere, mas muriendo me marché. Abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos. Después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú que me ocultas tú, si otro amor tuvieras, dilo aquí. ¿Cómo cuesta confesarlo? Pues te veo sonreír, no podrás mentir. I hem viatjat a la Vela Itàlia per sentir a Gianni Vella amb el Non si può morire dentro, en versió en espanyol. Això mateix. I no deixem la Vela Itàlia perquè marxem amb una cosa més moderneta. Bé, això de moderneta ja ho podríem deixar a banda, perquè és des de 1980 que ens ve el Pino d'Anjó amb un famós tema, el Macuala Idea. Lei già non capiva niente. M'ho guardato, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, liberi, l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Maliziosa massa da tenere a palo su per uno, un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro mondo non c'è. Che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sa, lei ti farà girare.

Aprofitem aquest bon tema de Phil Collins per recordar-te que nosaltres també estem a l'antena al 91.6 de la FM a Radio Trinitat Vella, i que si vols participar amb nosaltres també està a l'antena, doncs al 93 345 64 54 93 345 64 54, és el telèfon de línia directa per posar-te en contacte amb nosaltres i demanar aquests temes, com per exemple Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, tota aquesta gent que a tu t'agrada i que vols sentir a través de les nostres ones. Com per exemple, també pots sentir a través de les nostres ones a Billy Ocean. Des del 84 ens portava aquest Caribbean Queen. Of an eye, I knew her not. una cosa que ens agrada molt aquí a Lady és posar-te bandes sonores de pel·lícules o temes principals de pel·lícules. I ho farem tot seguit amb una pel·lícula molt divertida, Footloose. Hey, hey, what's this I see? I thought this was a party! Let's dance! Aquest tema venia de mans de Kenny Loggins. I ho feien en el 84, Footloose. Quina manera de ballar! Footloose! I no creieu pas que deixarem de ballar, no, senyors! Ho farem a la vella dansa, bueno, al millor, amb una vella discoteca. Senyores i senyors, aixequem les mans i les copes perquè YMCA hi està aquí, Village People. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun. No em digueu que no em donen ganes de ballar. Jo estava aquí a sort de la taula, YMCA. Tremenda. Totes les cançons dels Village People realment són tremendes. Salut, senyor, salut. Tot un clàssic del 84, Scotch, amb el seu famós Disco Band. Li regalarem una mica de coldina, no, amb aquest senyor? Un tema certament força estrany, veritat? Típic 80. Típic 80. I bé, trenquem una mica aquest ritme que hem fet, aquest ritme de discoteca, aquest super bombazo que hem fet, per escoltar una cosa molt més tranquil·la. Són Simon & Garfunkel i el seu gran èxit The Sound of Silence. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence. Doncs ens venia des del 77 Simon & Garfunkel, Garfunkel, no ens sortirà mai el nom bé, amb el The Sound of Silence. I tornem a la pista de ball i ho fem amb Van Halen i el seu Jump. Jump, jump, Bé, doncs era el jam de Van Halen. I tot seguit llancem l'últim tema, que ja es presenta per si sol, Tonight, de Ken Laszlo. Ens serveix per acomiadar-nos. Fins la setmana vinent, aquí a l'Eti, de 6 a 7 de la tarda, al 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. Fins llavors, rep una cordial abraçada i un petó ben fort. Ja sabeu que la setmana que vinent us vull sentir a tots a l'altra banda. Fins la setmana vinent. Adeu! Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM.